Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup tablet Samsung Galaxy Tab S z ekranem Super AMOLED, pakietem Hancom Office oraz modemem LTE za 2299 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 7 listopada, minęła ósma. Już ósma. Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz w serwisie Trójki. A w tym serwisie lekarze kontra minister zdrowia. Chodzi o pakiet onkologiczny. Sprawa posła Wiplera. Wciąż przybywa komentarze. I zabójca Bin Ladena ujawnia swoją tożsamość. Za mało specjalistów, brak dodatkowych pieniędzy, za to więcej biurokracji. Ten serwis Trójki zaczynamy od zastrzeżeń lekarzy do projektów rozporządzeń dotyczących pakietu onkologicznego. Dziś minister zdrowia ma przedstawić stan przygotowań do wejścia w życie tych przepisów. Pakiet onkologiczny znosi limity w leczeniu raka, nakłada jednak więcej obowiązków na lekarzy rodzinnych, mówi wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Oto lekarz podstawowej opieki zdrowotnej dostanie od 1 stycznia potężny oręż w swoim portfelu możliwości terapeutycznych dla pacjenta, mianowicie tą zieloną kartę onkologiczną. Karta będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Onkolog profesor Tadeusz Pieńkowski uważa jednak, że to szerzenie biurokracji. To jest druk, który liczy 7 stron i jest praktycznie kopią historii choroby, zawiera cały szereg bardzo szczegółowych danych, no to powstaje pytanie, kto to będzie wypełniał. Z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz dodaje, że trudno będzie dotrzymać terminów diagnostyki i leczenia. Moce przerobowe pracowni patomorfologicznych są niewłaściwe, finansów na to dodatkowych nie ma, no więc w zasadzie o czym my mówimy? Pakiet onkologiczny ma wejść w życie od 1 stycznia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Policyjna brutalność czy działanie zgodne z prawem i adekwatne do okoliczności? Po ujawnieniu nagrania pokazującego incydent sprzed roku z udziałem posła Przemysława Wiplera i patrolu policji ruszyła prawdziwa lawina komentarzy. Obie strony obstają przy swoich wersjach wydarzeń. Dotychczas słowo przeciwko słowu, ale od wczoraj także zapis monitoringu sprzed roku, na którym widać, jak policja okłada pałką pijanego parlamentarzystę. Być może dlatego sam Przemysław Wipler mówił wczoraj tak. Nawet gdybym był niegrzeczny, a nie byłem, to żaden funkcjonariusz nie ma prawa w taki sposób się zachowywać. Tyle, że prokurator Przemysław Nowak przedstawił wersję śledczych i podkreślił, że policja, używając pałki, nie przekroczyła swoich uprawnień, bo... Funkcjonariusze nie bili Wiplera, tylko stosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego, tak to się nazywa. Ale adwokat Jacek Dibuła ma w tej sprawie trochę inne zdanie i zaznacza. Policjanci mają obowiązek respektować godność ludzką oraz przestrzegać praw człowieka. A tego zdaniem mecenasa zabrakło, abstrahując od winy Wiplera. Mariusz Mrozek ze Stołecznej Policji broni jednak kolegów i podkreśla, że ujawnione nagranie. To jest wycinek z nie wszystkich kamer zawierający tylko pewne wybrane sceny. Dlatego całość sweryfikuje warszawski sąd. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Związkowcy i zarząd katowickiego holdingu węglowego już za godzinę zasiądą do kolejnych rozmów na temat ograniczenia świadczeń, czyli barburki, 14 pensji, biletu z karty górnika i ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnej. Wczoraj w kopalniach spółki trwały masówki, podczas których związkowcy informowali górników o planach władz holdingu. Efekt był taki. Chcą nas pozwolić wszystkim. Przecież my będziemy zarabiać ponad za niedługo po 2,5 tysiąca złotych. Załoga jest tak zbulwersowana tym, co się robi holding, że się w końcu nie myśli. Jak można ludziom zabierać to, co my wypracujemy? Będzie wojna na całego. Tych zapowiedzi nie chce komentować prezes holdingu Zygmunt Łukaszczyk. Ja nie będę komentował naszych wzajemnych, wstępnych uzgodnień, dopóki nie uzyskamy, ja to nazywam prosto, kompromisu w tym dialogu. Rzecznik spółki Wojciech Jaros przyznał kilka dni temu, że sytuacja jest bardzo trudna. Hałdy węgla rosną, klientów wciąż niewielu. Amerykański żołnierz Navy SEAL, który oddał śmiertelny strzał do Osamy Bin Ladena, ujawnia swoją tożsamość. Nazwisko i zdjęcie komandosa opublikował dziennik Washington Post. Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. W maju 2011 roku, czyli niemal 10 lat po zamachach na World Trade Center i Pentagon, prezydent Barack Obama ogłaszał światu, że amerykańscy komandosi zabili Osamę Bin Ladena. Wtedy nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek poznamy nazwisko żołnierza, który pociągnął za spust. Dziś wiadomo, że śmiertelny strzał oddał były członek oddziałów specjalnych Navy SEAL Robert James O'Neill. Powiedział on dziennikowi Washington Post, że gdy zobaczył przywódcę Al-Kaidy w sypialni domu w Abbottabad w Pakistanie, stał on w ciemności za swoją najmłodszą żoną. O'Neill oddał dwa strzały. Oba trafiły Bin Ladena w czoło. Tłumaczył, że zdecydował się wyjść z ukrycia, bo zbyt wiele osób znało jego nazwisko i w pewnym momencie i tak przeciekłoby ono do prasy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Placu Czerwonym w Moskwie właśnie rozpoczyna się wielka parada wojskowa. Żołnierze upamiętnią defiladę z 7 listopada 1941 roku, kiedy to ich ojcowie i dziadkowie prosto z Placu Czerwonego maszerowali na front. Dziś dla uczczenia tamtego wydarzenia przez Plac Czerwony przemaszeruje około 6 tysięcy żołnierzy. Oprócz nowoczesnego sprzętu bojowego pojawią się również czołgi, samochody i działa z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W trakcie parady zostaną zainscenizowane fragmenty najważniejszych bitew II wojny światowej, między innymi zdobycie Reichstagu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieszkańców Piły czeka bardzo kolorowa wiosna. Urzędnicy ratusza rozdali 5 spółdzielniom mieszkaniowym 150 tysięcy cebulek tulipanów. Wykorzystamy częściowo pomoc naszych mieszkańców, chociażby na Rymarskiej 6-7, tam jest już bardzo dobrze zagospodarowany teren zielony. Myślę, że to będzie upiększenie tego miejsca. Tłumaczył prezes Pilskiej Spółdzielni Staszic Krzysztof Ołdakowski. A to był serwis Trójki. Jak to zwykle po serwisie, teraz sport. Michał Gąsiorowski. Cztery drużyny mają już pewny awans do 1/16 finału Ligi Europy. Wśród nich Legia Warszawa, która wygrała 2-1 z metalistem Charków. Oprócz Legii to Dynamo Moskwa, Fiorentina i Salzburg. Legioniści wygrali wszystkie mecze w tegorocznej edycji. Zwycięstwo z metalistem nie przyszło jednak łatwo. To rywale prowadzili od 22 minuty po kapitalnym strzale z przewrotki Kobina. 7 minut później wyrównał Saganowski, a zwycięskiego gola strzelił w 84 minucie Andrzej Duda. Michał Żyro przyznaje, że grało im się znacznie trudniej niż w pierwszym meczu z metalistem. Może bardziej zanalizowali tak naszą grę i ustawili się lepiej pod nas, zmienili ciężar gry. My trzymaliśmy się swojej taktyki przez całe spotkanie. Straciliśmy pierwszą bramkę w tych eliminacjach i też fajnie, że taką bramkę straciliśmy, a nie jakąś głupią, więc do tutaj do nikogo nie można mieć pretensji przy tym golu. Mamy kolejne 3 punkty, pierwsze miejsce w tabeli i będziemy starali się grać do końca o te 6 punktów. W drugim meczu tej grupy Lokeren zremisowało 1-1 z Trabzonsporem i właśnie dlatego Legia może być już pewna awansu. Dobry dzień miał także Grzegorz Krychowiak, bo jego Sewilla wygrała 3-1 ze Standardem Lierz. Łukasz Szukała zaliczył natomiast asystę w meczu Stiały Bukareszt z Rio Ave, a spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Ograć Bayern Monachium to jest coś, nawet jeśli chodzi o koszykarską Euroligę. PGE Turów Zgorzelec wygrał właśnie z Bayernem 89-78. 22 punkty zdobył Damian Kulik, który jest czwartym najlepszym strzelcem tych rozgrywek. My zaczęliśmy dobrze to spotkanie i jeżeli nie gonimy, jak to było w wcześniejszych meczach, no to widać, że po prostu zupełnie inaczej funkcjonujemy. Gramy zespołowo i potrafimy wygrać. W następnej kolejce Turów zmierzy się z Emporio Armani Milan. Jak będzie wyglądać, dowiemy się już w następnym tygodniu. Jak się będzie nazywać? Dopiero pod koniec miesiąca. Francuzi zaprezentują przy okazji najbliższego meczu trójkolorowych maskotkę Mistrzostw Europy 2016. Maskotka pojawi się na spotkaniu ze Szwecją na nowym stadionie w Marsylii, który może pomieścić 55 tysięcy widzów. Później kibice mają głosować na imię maskotki do 30 listopada. A propos tych kopców, które Krety budują w okolicach Lublina, napisała słuchaczka, że jej babcia twierdzi, iż kopiec Kretów, o których tu wspominałem, to oznaka ciężkiej, mroźnej zimy. No, zobaczymy, czy się sprawdzi. Absent father,

Dzień dobry, w studiu poseł Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry państwu. Były wiceminister spraw zagranicznych i były wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj odbyły się dwie chyba istotne debaty związane z polityką zagraniczną, no bo jedna to nie była stricte na ten temat debata poświęcona wnioskowi o odwołanie marszałka Sikorskiego, ale Sejm bardziej był zajęty sprawą Przemysława Wiplera. Czy to jest sprawa, która zasługuje na tak wiele uwagi? Nie, wydaje mi się, to jest skandal wymiaru sprawiedliwości, iż tak prostą sprawę, która jest tak bardzo udokumentowana nawet na filmach, przez rok nie można rozwiązać. Uważam, że to jest skandal i to jest policzek dla wymiaru sprawiedliwości. A poseł został niesłusznie pomówiony, słusznie się czuje poszkodowany, czuje się ofiarą właśnie tego, może nie tego wymiaru sprawiedliwości ogólnie, ale policji. No, tego do końca nie wiemy, dlatego że gdyby tylko się oprzeć na tym filmie, który został opublikowany wczoraj, jeśli to jest całość, jeśli to jest film, który wiernie pokazuje scenę, no to ci policjanci powinni zostać wyrzuceni ze służby na zbity pysk po prostu za takie zachowanie. Natomiast nie wiem, dlaczego? Czy to... No bo no nie można pałować leżącego. No, jak mnie by położono na ulicy, to również bym wierzgał, prawda? No to tak nie można się zachowywać i uważam, że... I nie usprawiedliwia policji fakt, że pan poseł, nie wiadomo było, że to pan poseł, tylko że to jakiś obywatel był mocno nietrzeźwy. To nie jest usprawiedliwienie. Myślę, że ta sprawa nie zasługuje na taką debatę. No, nie zasługuje, ale z jakiego względu nie zasługuje? No, jest tak prosta, że można mamy udokumentowaną sprawę i widzimy, jak pracuje policja, to ja myślę, że nawet gdyby to nie chodziło o posła, to z tego względu warto się temu przyjrzeć. No, więc dlatego uważam, że jest to policzek dla wymiaru sprawiedliwości, że przez rok, mając tak udokumentowaną sprawę, nagraną na filmie, nie jest w stanie tego rozwiązać. Uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana w ciągu kilku tygodni. Panie pośle, czy Grzegorz Schetyna, który miał wczoraj wystąpienie w Sejmie, zapowiada się na lepszego ministra niż Radosław Sikorski, poprzednik? On jest lepszy w pewnym sensie, dlatego że po pierwsze z nim można rozmawiać, prawda? Z Sikorskim nie dało się rozmawiać, Sikorski miał nawet problem ze samym sobą, jak się okazuje na końcu. Więc minister Schetyna o tyle jest lepszy od Sikorskiego, że jest skłonny rozmawiać z opozycją. Czy jest skłonny dojść do konsensu z opozycją w jakich kwestiach? No to czas pokaże. Natomiast no, ten pewien krok został zrobiony. On z opozycją jest gotów rozmawiać. Dowiedziałam się za sprawą wywiadu pewnego, powiem w radiu TOK FM, był doradca prezydenta Roman Kuźnier, że Radosław Sikorski nie współpracował z prezydentem, nie przygotowywał tych wystąpień dorocznych wspólnie z prezydentem, co było takim zwyczajem przez lata, a minister Schetyna współpracuje. No, minister Sikorski nie współpracował ani z prezydentem Komorowskim, ani tym bardziej z prezydentem Świętej Pamięci Lechem Kaczyńskim. Natomiast mnie zaskakuje inny problem. Mnie zaskakuje problem, i to pytałem otwarcie nawet w artykule wczoraj, który napisałem, opublikowałem w jednej z gazet. Kto w tej chwili decyduje o polityce zagranicznej, jakie ośrodki są wiodące? I ja przypomnę, że wiele lat temu Świętej Pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, chociaż konstytucja mu to gwarantowała, odmawiano możliwości współuczestniczenia w polityce zagranicznej. Dzisiaj minister Schetyna sam zapowiada, że polską politykę zagraniczną prowadzi on wspólnie z prezydentem. Dzisiaj konsultuje z prezydentem swoje wystąpienie. Tak powinno być. Tak powinno być. No, ale pytanie, dlaczego wtedy tego nie robiono przez laty? Może jakaś normalność dochodzi. Kiedyś prezydentowi odmawiano nie tylko informacji, ale nawet samolotu, nawet możliwości podróżowania po świecie, żeby mógł wypełniać swoje obowiązki. Jakie ma pan uwagi do oceny sytuacji przedstawionej przez Grzegorza Schetynę i do jego wizji? No po pierwsze, że jest to tak późno. Ta ocena sytuacji, szczególnie ocena zagrożeń, ocena Rosji powinna już nastąpić w 2008 roku. Ale to on w swoim imieniu. Ja rozumiem, że wcześniej. I wcześniej dlatego tego, w ogóle jest to wystąpienie, że się zmienił. Wcześniej tego nie mógł, ale tę uwagę muszę pokazać, ponieważ to taka minister prezentuje pewną ciągłość ministerstwa i to ministerstwo powinno taką ocenę przedstawić wcześniej. Widzę pewne korekty w stosunku do polityki zagranicznej Sikorskiego. Widzę, że minister Schetyna większy nacisk kładzie na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To jest chyba pod wpływem ośrodka prezydenckiego. Prezydent też dostrzega tą możliwość i potrzebę. Widzę, że minister Schetyna dostrzegł zagrożenia płynące z Bliskiego Wschodu. Sikorski absolutnie lekceważył Bliski Wschód, wycofał przez nasze operacje, nasz udział w operacjach pokojowych. Widzę również, że Schetyna dostrzega potrzebę no nie tylko koncentrowania się na Unii Europejskiej, ale również współpracy z całym światem, szukania alternatywnych rynków zbytu. To mówiliśmy o tym już od wielu, wielu miesięcy jako Prawo i Sprawiedliwość. Więc tu widzę istotną korektę. Natomiast w dalszym ciągu widzę... Przepraszam, nie mogę się powstrzymać od uwagi, że za chwilę może pan mieć kłopoty w partii, bo pan ma zupełnie inaczej dlatego, mówi, niż mówił Krzysztof Szczerski w imieniu klubu. Dlatego chcę przejść teraz do spraw, które nas bolą. I to też pisałem. Widzę wiele odgrzewanych kotletów, prawda? Jak na przykład liczenie na to, że trójkąt weimarski może coś zrobić. Nam jest nie po drodze w tej chwili z polityką niemiecką i francuską, szczególnie w tej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa i Rosji, prawda? Francuzi współpracują z Rosją i handlują bronią. Niemcy są absolutnie zaślepieni jakimiś mitycznymi dealami gospodarczymi, gazowymi z Rosją i czekają tylko na jakiś sygnał i mówią, szeptają do Rosjan, zróbcie coś, żebyśmy mogli wrócić do normalnej współpracy gospodarczej i zarabiać na tym. Więc ja uważam i tutaj wszyscy żeśmy wskazywali, że głównym, priorytetowym zadaniem jest powrót do regionu, odbudowanie wspólnej współpracy w regionie, czego nie widzę tutaj. Ja nie widzę zaplanowanych wyjazdów w tej chwili ministra Schetyny do krajów Grupy Wyszehradzkiej, do Bukaresztu, do państw bałtyckich, żeby odbudować jedność, tutaj wspólny front tych krajów. No już chyba jedną podróż odbył, a w sumie bardzo niewiele czasu miał na takie ożywienie, jeśli chodzi o podróżowanie. Ja pisałem kiedyś nawet, kiedy prezydent Komorowski rozpoczynał swój mandat, to sugerowałem nawet, żeby odbyć taką podróż. Nawet w ciągu jednego dnia śniadanie w Pradze, obiad w Budapeszcie i kolacja w Bukareszcie, prawda? I po takiej turze szybkich konsultacji w regionie, dopiero wtedy można pojechać do Niemiec, do Paryża, wyposażony w tą wiedzę i będąc takim przedstawicielem, prezydentem regionu. No widzę, że politycy koalicji ciągle inaczej to realizują. Wolą jechać na przykład do urzędników Brukseli, nie wiadomo dlaczego. Prawda? A nazwanie ministra Grzegorza Schetyny ministrem polskiej niemocy zagranicznej, to chyba tak nie, to jest, na wyrost jest. Nie, to jest też kolejna krytyka, którą wysuwamy. No właśnie, bo to powiedział Krzysztof Szczerski, ale może to jest krytyka w ogóle pod adresem całej polityki zagranicznej ostatnich lat. Tak, to prawda. No więc właśnie dlaczego? To jakiś kredyt zaufania. No ale kontynuuje to. Ale kontynuuje tą niemoc. To chodzi o to, że mamy takie frazesy, słyszymy w wstąpieniach wcześniej Sikorskiego, teraz rozumiem Schetyny, że wspólnie z Unią Europejską, jednym głosem, no jednym głosem, tylko dlaczego to ma być głos niemiecki, prawda? Jeśli to miał być wspólny głos całej Unii, uzgodniony przy naszym udziale, z naszych konsultacjach, to tak, no ale zazwyczaj od lat mamy tak, że Unia mówi jednym głosem i jest to głos mówiący po niemiecku. Więc... A co to znaczy, że Polska ma pomóc Ukrainie wygrać wojnę? Mamy się szykować na wojnę? Nie, to jest oczywiście prymitywny skrót myślowy, który ktoś tam nam podkłada. Chodzi o to, żeby pomóc... Może prymitywnie to zostało użyte w wystąpieniu. Nie, chodzi o to, że wywrzeć cały nacisk, jak już mówimy teraz o tej wspólnej Unii, wspólnej NATO, wywrzeć nacisk na Rosję przede wszystkim, aby zaprzestała ingerencji na Ukrainie. Bo Ukraina oczywiście wojny z Rosją nie wygra, nie da rady, bo to jest dysproporcja sił olbrzymia. Ale Ukraina, gdyby Rosja przestała ingerować na wschodnich granicach Ukrainy, wojnę z tą rewoltą może wygrać i może przywrócić porządek na swoich wschodnich prowincjach. I o to chodzi. Tutaj można pomóc wszelkimi środkami, przede wszystkim naciskiem polityczno-dyplomatycznym na Rosję, aby przestała tej ingerencji, a następnie współpracą gospodarczą, polityczną i też wojskową z Ukrainą, żeby przywróciła porządek na wschodnich swoich rubieżach. Przy okazji zapytam, jak pan rozumie słowa ministra Siemoniaka, ministra obrony narodowej? Ważne, by cena agresji na Polskę była wysoka, bo na to nie reaguje automatycznie. Rozumiem to. Chodzi o zbudowanie takiego komponentu odstraszania, który posiadałaby polska armia, o którym wiedziałby każdy potencjalny agresor, że Polska jest w stanie odpowiedzieć, doprowadzić do ataku retaliacyjnego, który byłby na tyle kosztowny, że uczyniłby agresję praktycznie niemożliwą. Ta agresja by się nie opłacała, bo Polska posiadałaby siły retaliacji. Na przykład, pokażę, gdyby nasze okręty podwodne, które zamierzamy kupić, były wyposażone w rakiety manewrujące dalekiego zasięgu, które byłyby w stanie ugodzić daleko jako potencjalnego agresora, bo o tym wiedział, że my mamy taką broń, to zastanowiłby się trzy razy, czy uderzyć na Polskę, bo Polska miałaby tą zdolność odpowiedzi. Czyli chodzi o to, że mamy się szybciej zbroić po prostu i bardziej straszyć tym, co mamy, powinniśmy a nie tym, mieć, jak się zachowujemy. Tak jest. Powinniśmy mieć potencjał obronny, o którym agresor by wiedział, że jest gotowy do użycia i kosztowałby go bardzo dużo w przypadku agresji na Polskę. Wracając do ministra Schetyny, szeroki medialny rezonans zyskał fragment jego wywiadu dla Gazety Wyborczej, w którym powiedział, że rozmawiać bez Polski o Ukrainie to tak jak w sprawach Libii, Tunezji, Maroka rozmawiać bez Włoch, Francji i Hiszpanii. Czy pan przyłączy się do tego chóru krzyczącego, że to jest wpadka, skandal, że to jest wielka niezręczność? Jest to niezręczna, niefortunna wypowiedź i tutaj mi wydaje mi się, że... Ale co to jest niefortunne? No bo porównywanie relacji postkolonialnych, na przykład włosko-libijskich z relacjami polsko-ukraińskimi. Polska ale nie była... Ale nie miał pan takiego skojarzenia, że to chodzi po prostu o region, o sąsiedztwo? Zgadza się, tak. Ja to rozumiem, dlatego nie jestem tutaj histerycznie zachowuję, tylko rozumiem to. Ale to pokazuje, że myśmy przestrzegali, że ten nowy rząd tworzący się od kilku miesięcy ma ludzi słabo przygotowanych w niektórych przypadkach, że nie można mówić, jak nam tłumaczono, że w resortach wystarczy być dobrym organizatorem i menadżerem. Nie, są resorty takie jak na przykład MSZ, że trzeba mieć pewną erudycję, trzeba mieć wiedzę o świecie, trzeba znać protokół, aby nie używać takich prostych, prymitywnych porównań, dlatego że one wtedy mogą rykoszetem uderzyć. Sikorski pozostanie na stanowisku marszałka Sejmu. Czy gdyby nie jego wypowiedzi o charakterze, nie wiem, wspomnieniowo-historycznym, rzeczywiście byłby takim złym marszałkiem? Już w tych pierwszych tygodniach pokazał, że mamy problemy, prawda? Jego odzywki, połajanki wobec posłów typu do rzeczy proszę, szybciej proszę, jedno pytanie, a treściwe, a to konkretne, już pokazały, że zachowuje się arogancko. W związku z tym ta jego wypowiedź i to zachowanie tego dnia, w którym zmieniał trzy razy swoje zdanie, no pokazuje, że raczej powinien zostać zdymisjonowany. Ja uważam, ale nie będzie, bo państwo, się państwo do tego przyczynili, że będzie umocniony. Ja uważam, że honorowo sam powinien zrezygnować z tego stanowiska, dlatego że on przeszkadza w tej chwili tej swojej partii i przeszkadza prestiżowi Sejmu. Może Juncker też powinien zrezygnować po tym, jak wyszła na jaw Juncker Gate. A może to nie Juncker Gate, tylko Juncker Skandal? To jest rozwojowa sprawa rzeczywiście. Jeszcze słyszę, że na portalu naszej ambasady w Brukseli są nawet informacje. Zachęty, jak założyć firmę. Założyć firmę w Luksemburgu, bo tam są bardzo atrakcyjne podatki. Będziemy obserwować to, jak to wygląda. To jest oczywiście problem. A to jest coś niewłaściwego, że jest taka informacja? To jest niewłaściwe oczywiście, bo to jest zachęta do omijania polskich podatków, to jest zachęta do wyprowadzania pieniędzy z Polski. Tak ambasada, a to idzie jeszcze to jest jeszcze błąd oczywiście Sikorskiego. Zamieszani w Juncker Gate w pewnym sensie. W pewnym sensie być może. To jest jeszcze efekt działania Sikorskiego, który namawiał pracowników MSZ-u, ambasady do prowadzenia blogów, do komentarzy politycznych. Mam nadzieję, że Schetyna przerwie to. Dziękuję bardzo. Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michnicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Tylko teraz w Orange nowoczesny smartfon Samsung Galaxy S5 tańszy aż o 1160 zł. Spiesz się, liczba smartfonów w promocji ograniczona. Zapraszamy do salonu w Orange. I niskie ceny od Lidla! Dziś kluczem do okazji są gęsi. Nogi gęsi lecą dziś po 21,90 za kilogram, a piersi gęsi po 19,90 za kilogram. Więc proszę bardzo gęsiego, kto da 21,90 za nogi gęsi i 19,90 za piersi gęsi? Piersi gęsi za 19,90 po raz pierwszy, nogi gęsi za 21,90 po raz drugi, świeże, pyszne gęsi po raz trzeci i poleciały! Lidl, co tydzień coś nowego. Nogi gęsi 21,90, a piersi gęsi 19,90. Już od 7 listopada w Castoramie powalające oferty na podłogi. W tym panele Pinia Sherwood AC3 6 mm za 10,97 za metr kwadratowy. Więcej ofert w gazetce i sklepach Castoramy. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30, Radosław Mróz i skrót informacji. Ta sprawa powinna być wyjaśniona w ciągu kilku tygodni. Tak Witold Waszczykowski z PiSu komentuje w Trójce szarpaninę przed warszawskim klubem, do jakiej doszło rok temu z udziałem policjantów i posła Przemysława Wiplera. To jest skandal wymiaru sprawiedliwości, iż tak prostą sprawę, która jest tak bardzo udokumentowana nawet na filmach, przez rok nie można rozwiązać. Wczoraj media ujawniły nagranie, na którym widać szamotaninę funkcjonariuszy z posłem Wiplerem oraz bicie go pałką. Poseł Waszczykowski mówi, że sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić, a jeśli policjanci postąpili niezgodnie z przepisami, to powinni stracić pracę. Gdyby tylko się oprzeć na tym filmie, który został opublikowany wczoraj, jeśli to jest całość, jeśli to jest film, który wiernie pokazuje scenę, no to ci policjanci powinni zostać wyrzuceni ze służby na zbity pysk po prostu za takie zachowanie. Natomiast nie wiem, dlaczego? Czy to... No bo no nie można pałować leżącego, no. Informacji dotyczących przebiegu incydentu z posłem Przemysławem Wiplerem zażądała już od policji szefowa MSW Teresa Piotrowska. Udany test tarczy antyrakietowej podczas ćwiczeń u wybrzeży Hawajów Amerykanie zniszczyli rakietę balistyczną i dwa pociski naprowadzające. Marynarka wojenna USA testowała system, który w przyszłym roku ma zostać zainstalowany na amerykańskich niszczycielach w Rumunii. W 2018 roku taki właśnie system ma być uruchomiony w Polsce. Perkusista AC/DC oczyszczony z ciężkich zarzutów Phil Rudd był oskarżony przez nowozelandzką prokuraturę o próbę zlecenia dwóch morderstw. Wymiar sprawiedliwości uznał jednak, że dowody przeciwko muzykowi są niewystarczające. Tak informuje jego adwokat. 60-letni Rudd został zatrzymany wczoraj o świcie w swoim domu na północy Nowej Zelandii. Ciążą na nim jeszcze lżejsze zarzuty grożenia śmiercią oraz posiadania metamfetaminy i marihuany. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. Zapraszamy. Na poprawę pogody musimy zaczekać do poniedziałku. Dziś nadal ciepło, ale deszczowo. Najgorsza pogoda od Śląska przez centrum kraju po wschodnie wybrzeże, Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Tam pochmurno i deszczowo. Pozostały obszar też chmury, ale chwilami słońce i niewykluczony słaby deszcz. Temperatura no nie najgorzej jest, ale Bydgoszcz 9, Szczecin, Koszalin, Poznań, Wrocław 10, Gdańsk, Suwałki, Olsztyn, Łódź 11, Białystok 13, Katowice, Zakopane 14, co tam dalej, Warszawa, Lublin 15, Rzeszów 16, a w Krakowie 17. Wiatr słaby, południowy, jedynie na Bieszczadach umiarkowany porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl.

sam się wystraszyłem, takie gwałtowne otwory nadaję w radiu, może komuś wypadę z ręki widelec, jak jadł jakieś te pyszne śniadanie albo inna łyżeczka. Nie powinienem chyba tak gwałtownie cały czas. No to teraz dla złagodzenia tego efektu. Got a home down on the river. I'm married to the woman of my dreams. Got a good truck that gets me down the highway. Everything is perfect, or so it seems. Mama and daddy come by sometimes, and everything is fine. Dog does a little singing late at night when the moon gets bright. Sunday morning, hear the church bells ringing. Let us go and see who's getting baptized. We're gonna take us a Sunday drive, 'cause everything is fine. Everything is fine, fine, fine, through the sunshine and the rain. I got a peace of mind, you know I can't complain. I'll make it a point to thank the Lord when I got Him on the line. I'm feeling good and everything is fine. Never been rich, but I sleep at night. Got a little girl that looks like her mama. She likes it when daddy tucks her in real tight. One night this week we're gonna have a fish fry, 'cause everything is fine, fine, fine, through the sunshine and the rain. I got a mine. You know I can't complain. I make it a point to thank the Lord when I got Him on the line. I'm feeling good and everything is fine. I make it a point to thank the Lord. Kwadransik tylko do dziewiątej, czyli pora na sygnał. Urywki. Urywki z rozrywki. Dzisiaj urywkowa orkiestra w komplecie. Piotr Łukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień państwu. Z czym panowie dotarli dzisiaj na Myśliwiecką? Zaraz zobaczymy, to się okaże za chwilę, jeszcze nie wiemy, ale próbowaliśmy chyba przez, ja wiem, z 5 minut. Mówię o genezie cuś. Może być o genezie cuś? No trudno, nie znam tego słowa, ale niech będzie. Więc tak, sentymentalna jest piosenka na swój sposób, bo jesień jest, ale ma jakiś skoczna też jest. To jest piosenka, która nosi tytuł Sylwester w Cigacicach. To jest taka miejscowość z mostem nad Odrą, w Zielonogórskiem, gdzie mając lat 14 byłem świadkiem wiejskiej zabawy. Było tam niebezpiecznie, tajemniczo i naprawdę ekscytująco. A później, jak już miałem trochę więcej lat, to zazdrościłem kolegom w moim rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim, starszym kolegom, którzy byli muzykami restauracyjnymi. Bo to wtedy był, no, szczyt lokalnych możliwości, ale oni nawet jeździli, proszę pana, do Dubrownika latem. Poważnie. No. Brali różne rzeczy i przywozili jeszcze inne i to się opłacało zawsze. Dubrownik im dobrze wychodził. Tylko trzeba było grać narodne. To są takie utwory, przy których mężczyźni rozbijają sobie szklanki o głowę, a kobiety tego nie widzą, bo i tak nie wychodzą z domu. Ale ta balada, proszę pana, jest o takiej tej grajkowej stronie życia, o której marzyłem, a potem się, proszę pana, spełniło. No i stąd też taka śpiewka. Roboczy tytuł, Sylwester w Cigacicach, trochę głupi, bo to... No ale spróbujemy. Za chwilkę nie będzie czasu na piosenkę. Tak. Gitarę mam, to sobie gram. Można by rzec, że właściwie nic nie robię i żyję jak niebieski ptak. Taki, co wiesz, zawsze sobie coś wydziobię. Takim jak ty, taki, co gra, pasuje mniej i choćbyś nie wiem, jak się bawił, pamiętasz by z takim jak ja córuni swej na minutę nie zostawić. Tylko się spinasz i do głowy ci nie przyjdzie nawet, że życie mogłoby być chociaż trochę do zabawy. Fabina wróży mi wieczoru koniec nieciekawy. Choć życie mogłoby być chociaż trochę do zabawy. Gitarę mam, to sobie gram. Można by rzec, że właściwie nic nie robię i żyję jak niebieski ptak. Taki, co wiesz, zawsze sobie coś wydziobię. Daj spokój, no, już nie strasz mnie. Córunia twa prosi, tato, nie kombinuj. Więc może to nie takie złe, któregoś dnia może powiesz do mnie, synu. To powiesz do mnie, synu. To powiesz do mnie, synu. Jakoś trzeba skończyć, a czasu mało. No taka. Wydaje mi się momentami, że jeśli chodzi o tekst, to jest pan pod wpływem naszego poety Janka. Mówię na przykład o fragmencie gram, literami ta, sobie ta. Gram. Tak. No tak, no ale chciałem, żeby się prosto zaczynała, a rzeczywiście poeta Janek jest niezwykle inspirujący. No właśnie, ale cieszy mnie to, bo to świadczy, że powstaje koło poetyckie. Proste jest piękne i rzeczywiście Janek i jego twórczość jest mi tego wskazem. Będę poważniejszy w tym Palladium, co to miałem już o tym nie mówić, że 12 gramy, ale serdecznie pana zapraszam i państwa. Ale oczywiście. Bo, a za tydzień nas nie będzie, bo za co przepraszamy, ale zaraz po tym Palladium, dobra, na czarno, bo potem zaraz 13 gramy w Gdańsku, 14 w Toruniu i wie pan w Koszalinie, 15, no to nie będzie nas. Przerwać? To jest państwowe radio. Dziwiam się, przepraszam. Krzysztof Kawałko, Piotr Bukartyk, bardzo panom dziękuję za 10:09. still. When you think I won't, that's the time that I will. I'm a man of motion. Take my time before I move. Babcia mówi, że to ostre granie to dyndoły, ale nic jej nie wypadło. No, czyli szczęśliwie dobrnęliśmy do końca audycji. Nikomu nic złego się nie stało. Państwo, jak widzę z korespondencji, przynajmniej niektórzy słuchali, niektórzy pisali. Do dziewiątki zostało nam 6 minut. Ja w związku z tym kończę poranne wydanie audycji. Zapraszam do trójki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W imieniu swoim Michała Jakubika, Haniki Wachowicz i Darka Pieroga. Jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. A już za chwilę Marek Niedźwiecki. มันเป็นสมัยมันเป็นปูอะมันเป็นสมัยมันเป็นปูอะคันก่อนคือสีสวงวะมันเป็นบึบบึบปะปะจังสันเอาจังสีสังดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง